Sasa nakwambia utaratibu huu wa kuswali kwa khushu', kwa unyenyekevu na kuhudhurisha moyo, uwe ndio utaratibu wako. Anasema waj'ali hadha manhajaki fi kulli salatin, na ujalie huu ndio mfumo wako ewe mwanamke katika kila swala. Tuliza moyo wako, hudhurisha roho yako. Waj'ali hadha manhajaki, na ujalie huu ndio mfumo wako. Fi kulli salatin, katika kila swala. Li hadithi Umar ibn al-Hakam, na hilo ni kwa ajili ya hadithi ya Umar ibn al-Hakam. An Abdullah ibn Ghanamah, an Abdullah ibn Anamah wa aini, an Abdullah ibn Anamah taqal, ni riwaya hii inaanzia kwa Umar ibn al-Hakam. An Abdullah ibn Anamah rahmatullahi ta'ala alayhima, Allah warehemu ni katika matabi'in, qal, anasema Abdullah ibn Anamah, ra'aitu Ammar ibn Yasir, nilimuona Ammar ibn Yasir, Abdullah ibn Anamata alimuona as-sahabiyya al-jalil Ammar ibn Yasir, asema ra'aitu Ammar ibn Yasir, nilimuona Ammar ibn Yasir, dakhala al-masjida, ameingia katika msikiti, fasalla, na akasali, fa akhaffa as-salata, na akaipunguza sala. Ameswali lakini akaswali swala nyepesi, hakuivuta swala yake. Dakhala almasjida, aliingia msikitini, fasalla, na akaswali, fa akhaffa as-salata, na akaipunguza swala yake. Qal, anasema Abdullah ibn Anamah, falamma kharaja, na pindi alipotoka, yani Ammar, kumtu ilayhi, nikasimama kumwendea yeye. Falamma kharaja, na pindi alipotoka, kumtu ilayhi, nikasimama kumwendea yeye. Fakultu, na nikasema, ya abal yaqwan, ewe abal yaqwan. Ilikuwa ni kunia yake hiyo, haya, kwa mwanamke asiyekuwa na kunia na achukue hiyo, ummu liyaqwan, chukua kama huna. Ya abal yaqwan, e baba liyaqwan, kunia yake. Lakad khaffafta, kwa hakika umepunguza wewe. Huyu bwana anamwambia Ammar, lakad khaffafta, kwa hakika umepunguza swala yako, swali swala fupi. Qal, Ammar anamwambia, fahal ra'aitani intaqastu min hududiha shay'an, fahal ra'aitani, je umeniona mimi, intaqastu min hududiha shay'an, nimepunguza katika mipaka yake hiyo swala chochote, je umeniona nimezembea katika nguzo za swala, labda katika wajibati za swala, katika sunani za swala, kuna chochote katika mipaka ya swala nimepunguza? Fahal ra'aitani intaqastu min hududiha shay'an, je umeniona mimi nimepunguza katika mipaka yake hiyo swala chochote? Umenipata nimezembea chochote katika hiyo swala? Kwa maana yake, qultu, nikasema la. Anasema Abdullah, nikamwambia hapana. Qal, akamwambia, ile siri sasa, ile siri ya kuihafifisha swala yake, fa inni badartu biha sahwata shaitan, ay sara'tu bihadhihi salati waswasata shaitan. Anamwambia, fa inni, hakika mimi, badartu biha, nimeuwahi kwa sababu ya hiyo swala, sahwata shaitan, wasiwasi wa shaitan. Kwa maana nimeswali swala ya kati na kati isiyokuwa ndefu, ili niepukane na ushawishi wa sheitani. Aliona kwamba akiirefusha swala yake sana, atampa nafasi sheitani amchezee. Huu ni ushahidi kwamba mtu anatakiwa awe makini katika swala yake, na ayachunge yale mambo ambayo yatakuwa nje ya swala yakamshughulisha ndani ya swala. Amwambia, fa inni badartu biha sahwata shaitani, قال الشراح أي سارعت بهذه الصلاة وسوسة الشيطان حقيقة ميمي nimeutangulia kwa sababu ya hii swala wasiwasi wa sheitan upuuziaji na ushawishi mbaya wa sheitan nimeuwahi kwa maana ya kwamba ni swali nimalize nisije nikampa nafasi sheitani ya kuniletea vishawishi katika swala yangu kisha anampa riwaya sasa Ammar anamwambia Abdullah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nimemsikia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakul anasema innal abda la yusalli as-salata haika mja ni mwenye kuswali sala innal abda haika mja la yusalli ni mwenye kuswali as-salata sala ma yuktabu lahu fiha haandikiwi yeye kutokea kwenye swala hiyo ma yuktabu lahu fi minha ma yuktabu lahu minha ni minha sio fiha ma yuktabu lahu minha haandikiwi yeye kutokea kwenye swala hiyo illa ushruha isipokuwa ni moja ya kumi yake illa ushruha isipokuwa ni moja ya kumi yake tus'uha au moja ya tisa yake thumunuha au moja ya nane yake subuha au moja ya saba yake sudusuha au moja ya sita yake khumusuha au moja ya tano yake rubuha au moja ya nne yake thuluthuha au moja ya tano yake nisfuha au nusu yake moja ya mbili bimaana watu hutofautiana kupata ujira katika swala kwa vile ambavyo wataswali kuna mwingine hapati ila moja ya kumi na mwingine moja ya tisa moja ya nane moja ya saba moja ya sita moja ya tano moja ya nne moja ya tatu au nusu moja ya mbili nini maana yake wanasema ulama mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatufundisha kwamba kila mmoja atalipwa kwenye swala yake kwa kadri ya ukamilifu wa swala hiyo na pana wengine hutoka hawana kitu akatoka hana kitu swala haikuwa na ikhlasi wala haikuwa na mutabaa bali hiyo swala imejaa mawazo matupu sipana watu wanaswali bwana mpaka imamu anarukuu anaitidali anakwenda sijida yeye bado kasimama anakuja kukurupuka imamu yuko kwenye sujudi huko mwenyewe pengine alikuwa kizimbani anazungumza kesi ndani ya msikiti wako hao tayib haya ni maneno ya nasaha kuhusiana na kadhia ya mwanamke na sala tutachukua kidogo kufungua darasa ifuatayo tukimalizia muda wetu almar'atu wazakatu mwanamke na zaka shekhe ameleta topiki ya tatu hapo almar'atu wazakatu mwanamke na zaka naam Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwa baadhi ya wanawake vipato wako wanawake wanamiliki vipato vyao pengine wanawake wana mali walizorithi kwa wazazi wao au kwa waume zao kwa wale wanawake wajane na pana wengine wana mali kwa sababu wana biashara zao wanafanya ni wanawake wafanya biashara wajasiriamali na mwanamke ana haki ya kuwa na pato lake la halali ikiwa atakuwa analipata kwa njia ambazo hazikiuki dini ya mwanamke na utaratibu wa sheria aliyewekewa mwanamke na Uislamu ikawa ni mwanamke anafanya kazi anafanya biashara unaona bwana au ni mwanamke mjuzi ana ufundi wake unamuingizia kipato katika mipaka ya sheria mwanamke ana haki ya kuwa na chumo lake kama vile mwanaume alivyokuwa na haki ya kuwa na chumo lake na ikawa chumo lake ni lake wala si lako wewe ni lake lirijali nasibu mimma iktasabu walinisai nasibu mimma iktasabni wanalo wanaume fungu kamili la mali zao ambazo wamezichuma Allah anasema kadhalika wanalo wanawake fungu lao kamili la mali zao ambazo wamezichuma. Sasa pana wanawake wana vipato, pana wanawake wengine sio vipato tu, ni matajiri wako hao. Kwa hivyo shekhe anazungumza almar'atu wazakatu, mwanamke na zaka. Ayatuha almar'atu, ewe mwanamke, shekhe anasema idha kana indaki amwalun, pindi zitakapokuwa ziko kwako wewe mwanamke mali. Idha kana indaki amwalun, na pindi zitakapokuwa ziko kwako mali. Unayo mali mwanamke, masha Allah, fa akhriji zakata, basi toa zaka. Na wanawake mmehusiwa sana kutoa nyinyi na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tasaddaqn, Mtume aliwaambia wanawake katika musalla wa Eid, baada ya kuwasalisha Waislamu akaenda upande wa wanawake akawaambia, tasaddaqn, toeni sadaka wanawake, toeni. Fa inna akthara kunna hatabu jahannam, kwa hakika wengi wenu nyinyi wanawake mtakuwa ni kuni za moto. Toeni sadaka, na sadaka inazima hasira za Allah. Kisha Mtume akaeleza sababu za kujaa wanawake motoni, akazitaja pale. Allah wahifadhi wanawake wa Kiislamu na mambo hayo. Miongoni mwa sababu, takfurna al-ashira, mnakufuru neema za mume, hamna shukurani. Wanawake wengi wako hivyo, wewe jifanyie tu, lakini usidhani kwamba utashukuriwa. Atakuchekea wakati ana furaha, ngoja umuudhi au mgombane kidogo, yale yote uliyoyafanya si kitu, na atakwambia mbele ya uso wako, umenifanyia nini toka umenioa? Wanaume wakiitwa utakuja? Utaanzaje kuja? Una kipi? Hiyo ni kawaida. Kadhalika wanakithirisha wanawake laana, kuwalaani watoto na kutusi wanawake, wakausiwa kutoa. Sasa na hapa shaka nakwambia, fa akhriji azzakata, na itoe zaka, liannaha, kwa sababu hakika hiyo zaka, ruknun min arkani lislami, ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu. Hiyo zaka hiyo ni nguzo bwana, miongoni mwa nguzo za Uislamu. Kwa hivyo toa zaka, wacha ubakhili kama ikiwa una mali. Kisha nasema watanabahi lima yali, nazindukana kwa haya ambayo yanafuata. Watanabahi, nazindukana ewe mwanamke kwa haya ambayo yanafuata. Sasa anaanza kutaja baadhi ya mambo muhimu sana kuhusiana na mambo ya zaka. Tayib, anasema jambo la kwanza, wahidan, idha kana indaki huliyun min aldhahabi au alfidda, na pindi yatakapokuwa yako kwako. Idha kana indaki, na pindi yatapokuwa yako kwako, huliyun, mapambo, unayo mapambo, min aldhahabi au alfidda, katika dhahabu au katika fedha. Ikawa mwanamke anayo mapambo yake, masha Allah, ana bangili, ana hereni, ana mikufu yake, cheni, ana mapete, ana vikuku na mfano wake, ana mapambo yake ya dhahabu na fedha, na wanawake wengi wanayo haya, wengi wanayo. Idha kana indaki huliyun, pindi yatakapokuwa yako kwako mwanamke mapambo, minadhahabi, kutokana na dhahabu hayo mapambo, au alfidda, au kutokana na fedha, waqad balagha nisaban, na kwa hakika yamefikia mapambo hayo kiwango cha zaka. Waqad balagha nisaban, na kwa hakika yamefikia mapambo hayo kiwango cha zaka, yani thamani yake imefikia ile thamani ya kufaa kutoa zaka. Anakupa thamani ya kufaa kutoa zaka, sio kila mapambo au kila thamani ni ya kutolewa zaka. anasema wanisabu dhahabi, na kiwango cha dhahabu ambacho kinafaa kutolewa zaka, 85 jiraman, ni gram 85. Ukiwa unamiliki kuanzia gram 85 za dhahabu, na wanawachuoni wengi kwenye zama zetu wanapigia hesabu kwa gramu, kwa thamani ya dhahabu, kwa sababu dhahabu ndio imekuwa na bei zaidi. Ama kwa upande wa fedha, gramu zake ni kuanzia gramu 595, 595 jiraman min fidda, gramu 595 za silver. Ukimiliki hizo, hicho ni kiwango cha kwanza kabisa cha kuanza kutoa zaka. Tunazungumzia kiwango cha kwanza ni kuanzia gramu 85 za dhahabu na kuendelea, na upande wa fedha ni kuanzia gramu 595 na kuendelea, silver hiyo. Ukimiliki kiwango hiki unacho, alafu kikapitiwa na mwaka, thumma hala alayhi alhawl, kisha ukazunguka juu yake mwaka, mwaka mzima ukapita, miezi 12, na ikawa bado dhahabu yako iko kuanzia kiwango hichi na kuendelea, labda haijapungua chini ya hapo, wewe ni miongoni mwa ambao wanatakiwa watoe zaka. Alafu jamani, hiyo zaka, zakatul mali, kwa nini nyingi? Haya, hebu angalie, tupige hesabu hiyo gramu 85, tuchukulie dhahabu ya chini kabisa. Dhahabu zina gredi katika bei. Haya, tuchukulie dhahabu ya rahisi kabisa, ununue gramu 150,000 kwa masonara wetu wa vichochoroni huko. Haya, 150,000, umenunua gramu moja kwa 150,000, piga gramu 85, piga 150,000 mara 85, ni milioni ngapi hiyo? Milioni 12, 750,000. Nyie hamjasoma kama mimi, sisi wenzenu wengine ni la nebi. Hapo ukipiga sasa 150,000 kwa gramu mara 85, utapata milioni 12, 750,000. Huu ni mfano. Ukimiliki kiwango hiki, kwamba dhahabu zako zina thamani ya milioni 12, 750,000, kiwango hichi ndio cha mwanzo. Sasa kama utakuwa na dhahabu zako milioni 20, 40, milioni 100, ndio utaendelea huko. Tunazungumzia hichi ndio kiwango cha mwanzo. Mwenye thamani ya chini ya hapa, labda dhahabu zako ni milioni 10 au 11 au milioni 8 au milioni 5, we maskini tu, bado hujafikia kiwango cha kutoa zaka. Sawa sawa, wewe ukasifia dhahabu yako milioni 4, bado una njaa, si ndio? Bado hujafikia kiwango cha kutoa zaka. Haya, hii milioni 12 na 750,000, sisi tunatoa sasa zaka. Hichi ni kiwango ambacho kimefikia pesa yako, kiwango cha kwanza hicho, kikakuzungukiwa na mwaka. Ukiwa na kiwango hichi, unatoa ngapi? Kiwango cha kutoa ni rubu ushr, 2.5, asilimia 2.5 ndio unayoitoa, rubu ushr. Wanasema ni robo ya kumi, robo ya kumi, kwa maana ushuru, chukua mafungu kumi, sawa, na kupa lugha ya kienyeji. Sasa hiyo pesa yako igawanye katika mafungu kumi, sawa. Katika hayo mafungu kumi, chukua fungu moja katika hayo kumi, ligawanye mara 4, sawa, utapata ngapi? 2.5, si ndio? Naam. Sasa chukua hii milioni 12 750,000, toa sasa kiwango cha 2.5, toa asilimia 2.5. si una simu hapo ina kalkuleta? Utakuta zaka yako ya milioni 12 na 750,000 ni 318,750. Hebu niambie, hamwezi kutoa zaka? Lakini wangapi wanatoa kitu kidogo tu? Wallahi, huu ni mfano. Sasa hichi ni kiwango cha chini, sasa kitazidi kwa kadiri ya thamani ya dhahabu zako au pesa zako ambazo uko nazo. Na hii ndiyo nisabu ya chini ya zakatul mal, dhahabu, fedha, urudhu tijara, zaka za biashara. Hicho ndio kiwango chake cha chini. Ukimiliki mtaji wa gramu 85 na kuendelea juu, hicho ni kiwango cha chini cha zaka. Haya, tuendelee kidogo hapa eh. Idha kana indaki, ikiwa yako kwako wewe mwanamke, huliyun, mapambo, minadhahabi, yatokanayo na dhahabu, au ilfidha, au yatokanayo na fedha, wakad balagha nisaban, na kwa hakika mapambo haya yamefikia kiwango cha kutolewa zaka, wa niswabu dhahabi, na kiwango cha dhahabu, kwa maana thamani ya kuanza kutolewa zaka kwa dhahabu ni 85 jiraman, ni gramu 85. Sasa lakini ni sharti eh, kiwango hichi kipitiwe na nini, na mwaka, ikawa bado kipo, utatoa nini hapo? Rubu'u ushr eh, unatoa robo ya 11, robo ya 11, 2.5% ya hiyo gramu 85. Rahisi kabisa, hesabu za zaka wala hazihitaji uite muhasibu, wewe mwenyewe ukimwadilifu unajifanyia na unatoa. Sasa anasema wasawaun, na ni mamoja, kunti talbasina hadha dhahabu alfidda, ulikuwa wewe mwanamke unazivaa hizi dhahabu na fedha, ni mamoja, ni mapambo yako ambayo mwenyewe unayavaa katika minasabati mbalimbali, unavaa dhahabu zako. Anasema wasawaun, na ni mamoja, kunti talbasina hadha dhahabu walfidda, ulikuwa unazivaa ewe mwanamke hizi dhahabu na fedha, au la talbasinahu, au ulikuwa huzivai mwenyewe, umezihifadhi kama asset, una madhahabu yako umeyafungia huko eh, kama asset yako mwenyewe. Ni mamoja, ulikuwa unavaa au huvai, lakini zimefikia kiwango hiki, sio mchezo. Lakini dhahabu gramu 85, ipokuwa wako watu duniani Allah wanavaa zaidi ya hizo eh? Shaka anasema fa akhriji zakatahu, basi toa ewe mwanamke zaka yake hiyo dhahabu, kulla sanatin, kila mwaka. Na hii ndio kauli sahihi, anna alhuli, kuna khilafu baina ya ulama kwamba dhahabu ambazo wanawake huvaa kama mapambo, je, zina zaka au hazina zaka? Kauli ambayo shaka ameihitari hapa, na wanawazuoni wengi wamechagua kauli hii, ni kwamba zina zaka. Ama mali za urudhu tijara, mali za biashara, ikiwa ni dhahabu iliyoandaliwa kwa biashara, inauzwa na kununuliwa, hiyo maulama wengi, jumhuru ulama wanasema hiyo ina zaka. Ama hii pana khilafu kubwa, baadhi ya maulama wanasema ina zaka dhahabu ambayo mwanamke huivaa kama mapambo ikifikia kiwango. Kwa hivyo fa akhriji zakatahu, na itoe zaka ya hiyo dhahabu au fedha, kulla sanatin, kila mwaka, illa idha naqasa anin nisabi, isipokuwa itakapopungua kutokana na hicho kiwango. Kiwango ni gramu 85, kipitiwe na mwaka. Sasa ikiwa kitapungua, labda hapo katikati mwenyewe ulipata shida zako, ukaona kimfaacho mtu chake, ukauza bangili yako ya dhahabu, ukaporomoka kiwango, kutokea labda 85 ukaja mpaka 80 au 81, basi tena wewe huna wajibu wa kutoa zaka hapo, ila isipokuwa idha naqasa anin nisabi, pindi inapopungua hiyo dhahabu kutokana na kiwango, fala zakata fihi, basi hapana zaka hapo. Wa ikhraju zakati alhuli, na kutoa zaka ya mapambo, huwa alqawlu sahihu, nayo hiyo ndiyo kauli sahihi, lihadithi Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, wa kupitia hadithi Amr bin Shu'aib an abihi, kutoka baba yake Shu'aib, an jaddihi eh, ay jaddu Shu'aib, kutoka babu yake Shu'aib, huyo ambaye ni sahaba Abdullah ibn Amr bin al-As radiyallahu ta'ala anhuma. Haya, anasema katika riwaya hii akisimulia Abdullah ibn Amr anna mraatain, sikilizeni wanawake ambao mmerundika mapambo ya madhahabu msiyotolea zaka, mnafurahia kupendeza tu, kuna zaka. Anna mraatain, hakika wanawake wawili, atata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, walimjilia mtume sallallahu alaihi wa sallam, wanawake wawili walimjilia mtume sallallahu alaihi wa sallam, wa fi aidihima, na katika mikono yao miwili hao wanawake, wa fi aidihima, na katika mikono yao wawili hao, hao wanawake, wa fi aidihima, na katika mikono yao wawili hao, ni wanawake ambao walikuwa wamevaa dhahabu kwenye mikono yao, wa fi aidihima, na katika mikono yao wawili hao, suwarani min dhahabin, suwarani min dhahabin, kuna bangili mbili zitokanazo na dhahabu. Suwar wanasema ni huliyun min dhahabin, mustadiratun kalhalqa, ni pambo la dhahabu hilo, limezunguka kama duara, waswahili tunaita bangili. Katika mikono yao pana bangili mbili zitokanazo na dhahabu, kila mmoja katinga bangili yake ya dhahabu. Faqala lahuma, akasema mtume kuwaambia wanawake hao, atuaddiyani zakatahu, je mnatoa wawili nyinyi zaka yake hizo bangili, atuaddiyani zakatahu, je mnatekeleza zaka yake hizo bangili zenu, atuaddiyani zakatahu, je mnatekeleza zaka yake. Qalata, wakasema wale wanawake wawili, la hapana. Qal, mtume akasema, la qala, anasema rawi. Faqala lahuma rasulullah, akasema kuwaambia hao wanawake wawili mtume wa Allah, atuhibbani an yusawwirakum Allah, an yusawwirakum Allah biswarain min nar, atuhibbani, je mnapendelea, an yusawwirakum Allah, awavalisheni bangili wawili nyinyi Allah, biswarain min nar, kwa bangili mbili zitokanazo na moto, je mnapendelea mje kuvikwa bangili mbili na Allah zitokanazo na moto, kwa maana siku ya kiyama. Atuhibbani an yusawwirakum Allah, je mnapendelea wawili nyinyi, awavisheni bangili wawili nyinyi Allah, biswaraini min narin, kwa bangili mbili zitokanazo na moto. Qalata, wakasema, la hapana, hatulipendi hilo. Qal, tumekasema, faaddiya zakatahu, basi tekelezeni zaka yake hizo bangili suwaran. Faaddiya zakatahu, basi tekelezeni zaka yake. Hiyo ni nukta ya kwanza katika almar'atu wazzakah. Insha Allah ta'ala tutaendelea biidhinillah na nukta zifuatazo katika topiki hii katika darasa ifuatayo ambayo ni ya siku ya kesho kutwa biidhinillahil karim, siku ya Jumamosi. Bihadha alqadri kifayatun, kwa kiwango hichi itatosha. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu, Allah ni mjuzi zaidi na yuko juu zaidi, atuhifadhi katika kazi yetu hii. Wanastaghfirullaha subhanahu wa ta'ala wa natubu ilayhi. Kwa hivyo kesho hakuna semina, kesho ni mapumziko, siku ya kufua, kuangalia watoto wenu, siku ya murajaa. Semina yetu itaendelea tena siku ya Jumamosi saa 3 kamili asubuhi biidhnillahil karim. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ajma'in, wa jazakunna Allahu khairan wa hafidhakunna Allah.